بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. سورة آل إشكاك Ang pagkalansag. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Kung ang kalangitan ay magkalansag-lansag at ang kalangitan ay makinig at tumalima sa utos ng kanyang Rab at nararapat niyang sundin. At kung ang kalupaan ay mabitak at bumuka at iluwa ang lahat ng laman nito at naging hungkag. At ang kalupaan ay makinig at tumalima sa utos ng kanyang Rab o tao, katotohanan, ikaw ay magsumikap upang maabot tungo sa iyong Rab ng tunay na pagsusumikap sapagkat siya ay iyong makakatagpo. Kaya't sino man ang pagkalooban ng kanyang talaan sa kanyang kanang kamay, siya ay tiyak na bibilangan sa pinakamagaang na pagbibilang. At siya ay magbabalik sa kanyang angkan na kapwa nananampalataya ng may kagalakan. Ngunit sino man ang pagkalooban ng kanyang talaan sa kanyang likuran, tiyak na kanyang hihilingin o ipakikiusap ang sariling kapahamakan ng kanyang kaluluwa at siya ay papasukin sa naglalagablab na apoy at ipalalasap sa kanya ang hapdi ng paso ng pagkasunog. Katotohanan, siya kapiling ng kanyang angkan dito sa mundo ay maligaya. Katotohanan, inakala niyang siya ay hindi magbabalik kailanman sa amin. Ngunit katotohanan, ang kanyang Rab ay lagi nang nagmamasid sa kanya. Kaya't ako ay sumusumpa sa Ashafak ang pulang sinag na araw sa oras ng paglubog nito. Ashafak, isinalaysay mula kay Ali ibn Abbas, Ubada bin As-Samit, Abu Huraira, Shaddad bin Aus, ibn Umar, Muhammad bin Ali bin Al-Husan, Makhul, Bakar bin Abdullah Al-Muzani, Bukayir bin Al-Ashhaq, Malik bin Abi Dihib at Abdul Aziz bin Abi Salama Al-Majisun. Silang lahat ay nagsabi, ang Ash-Shafaq ay ang pagmumula ng kalangitan. Al-Qurtubi, Versikulo 19, Kapitulo 274. Si Al-Jawhari ay nagsabi, ang Ash-Shafaq ay natitirang liwanag ng araw at ang kanyang pamumula sa pagsapit ng takipsilim hanggang sumapit ang ganap na kadiliman. Si Ikrima ay nagbigay ng gayon ding pahayag ng kanyang sabihin, ang Ashafak at yaong kung ano ang nasa pagitan ng Maghrib at Isha sa sahi ni Muslim, ito ay nagtala mula kay Abdullah bin Amir na ang sugo ng Allah ay nagsabi, ang oras ng Maghrib ay abot hanggang sa Ashafak ay hindi maglaho. Sahih Muslim, Volume 1, Hadith Bilang 426. At sa gabi at sa anumang kanyang itinataboy, sanhi ng kadiliman nito, at sa buwan sa kanyang kabilugan, katiyakang kayo ay magdadaan sa iba't ibang yugto ng buhay at kabilang buhay. Ano pa kaya ang kanilang naging dahilan at bakit sila ay hindi naniniwala sa Allah at sa kapahayagan ng Quran? At kung ang Quran ay binibigkas sa kanila, sila ay hindi nagpapatirapa bilang paggalang at pagkakilala sa kadakilaan ng Allah. Bagkus ito ay itinatwa ng kafirun ang katotohanan ng Quran, at ang Allah ay higit na nakababatid kung ano ang kanilang itinatago sa kanilang mga kalooban, kaya't ibalita sa kanila ang mahapding kapurusahan, malibang niyaong mga tapat na nananampalataya at gumagawa ng mabuti. Sa kanila ay gantimpalang walang hanggang ang paraiso.